Men vi prioriterer allerede. Altså Medicinrådet har haft op imod en 50 medicin gennemgang. Og det er kun en eller to, som vi har sat spørgsmålstegn ved, fordi der er nogle faglige eksperter, der påstår noget andet. Så lad være med at komme og sige, at vi ikke prioriterer. Det gør vi jo allerede, da vacciner vi ikke giver, fordi det ikke giver det samme, som man også bruger i andre lande. Vi har lagt op til, at vi skal have et behandlingsråd også, for at kigge på, hvad er det for behandlinger, vi tilbyder i forhold til, så vi prioriterer hver eneste dag. Og det kommer vi også til i fremtiden, så jeg står ikke og siger, at vi ikke skal prioritere. Nej, men det er jo bare påfaldende, når jeg så giver nogle eksempler, som Danmarks Radio også har gjort, hvor man kan forestille sig det her menneske foran sig, ikke? Et rigtig levende menneske, hvor at man vil kunne se prioriteringen, at der vil du ikke rigtig gå ind i diskussionen og ligesom sige, at der skal vi have prioriteret. Nej, fordi det er ikke sort eller hvidt. Altså, når du står med en kræftpatient med en lungebetændelse, så står du der ikke og siger, at du skal ikke leve. Altså, det er antibiotika, vi taler om, og så er det op til den enkelte, altså, hvor langt er du i din kræftsygdom, og hvor syg er du? Det kan man da ikke lade en politiker bestemme. Altså, ved du hvad? Hvis der er nogen, der mener det, så er det måske ikke her, de skulle arbejde. Det må jeg bare sige. Tak fordi, at du vil være med i dagens program, Liselotte Blixt. Selv tak. Og held og lykke med valget i morgen. Jo, tak skal du have. Liselotte Blixt er altså sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Vores reporter, Johan Glover Rasmussen, tog på gaden for at høre folk, hvilken ny behandling de ville prioritere, hvis de skulle. De fik valget mellem to nye dyre behandlinger, hvor der altså kun er råd til den ene af dem. Og den første behandling, den kan hjælpe 10 alvorlige syge børn med at leve indtil de er omkring 20 år. Den kan hjælpe 10 børn altså og koster 350 millioner kroner om året. Og den anden behandling er en ny behandling for kræft, som kan hjælpe nogle kræftpatienter til at leve 3 år længere. Og den kan hjælpe omkring 80 mennesker og koster 1,5 milliarder kroner om året. Spørgsmålet er så, om folk på gaden vil prioritere nu, hvor politikerne tøver med at gøre det. Men det er jo et meget, meget svært dilemma, fordi hvornår begynder man ikke at kunne gøre penge op i menneskeliv op i penge? Hvad kan vores samfund tilbyde? Hvad er det for en økonomisk råderum, som vi har på sundhedsområdet? Jeg synes, det er meget, meget svært at vælge, hvad for en af de her behandlinger, man skal kunne tilbyde folk. Hvad er et liv værd i dag? Ligesom i hvilken som helst anden familie bliver man nødt til at prioritere. Skal det være en bærbar computer, eller skal det være en ferie? Jeg tænker, altså i og med, at kræft er en sådan større sådan folkesygdom, eller sådan, der er så mange, der bliver ramt af kræft, og alle kender nogen, der er døde af kræft og sådan noget, så synes jeg, at det ville være rigtig godt at se, om man ligesom kunne finde en behandlingsmulighed, der ville kunne hjælpe mange, og måske, hvis det så er, selvfølgelig er det rigtig dyrt i starten, men så hvis man ligesom kan sige, okay, det her fungerer faktisk, og så kan vi måske prøve at finde en anden måde at gøre det på, som er billigere eller et eller andet, og så bruge noget tid på det og investere i ligesom at kunne gøre den her behandling billigere, hvor at selvfølgelig er det mega trist med det her 7-årige barn og børn, der skal hjælpes. Det skal de da også helt sikkert, men det er bare en alvorlig lidelse, og sådan, jeg tænker bare på sigt, altså sådan, lige nu føler jeg bare, at kræft er det, der ligesom skal hjælpes. Jeg tænker, det er noget, man er nødt til at tage stilling til på et overordnet plan og lave nogle retningslinjer, så det ikke bliver, hvad skal man sige, folk ude i sundhedsvæsenet, der skal tage stilling til det. Det må være efter nogle overordnede samfundsmæssige betragtninger. Ja, sådan sagde altså manden på gaden. Peter Velblund, jeg ved ikke, om du også står på gaden et sted jo, derude. Gør du det? Det gør jeg. Ja, jeg står heroppe i Vendsyssel på vej fra Jørgen ned til Åbibro. Ja, du er sundhedsordfører for Enhedslisten og har sikkert også travlt med at føre kampagne her på valgkampens sidste dag. Ja, der er lige en enkelt dag nu. Ja, tak fordi du vil tage tid til at være med her. Ja, mener du, at alle patienter har krav på at få ny medicin og behandling uanset pris? Nej, altså vi kan jo bare konstatere, at med den udvikling, der er nu, så er det jo urealistisk at forestille sig det. Og det hænger selvfølgelig også sammen med den fuldstændig urealistiske prissætning, der er af medicinalindustriens nye produkter. Altså, det er jo helt åbenbart at i dag, at medicinalindustrien også har nogle helt eksorbitant høje profitrater. Altså en virksomhed som Novo Nordisk har jo en forandring af egenkapitalen på over 40%. Og det er jo udtryk for, at en stor del af de ressourcer, vi tilfører sundhedsvæsenet, i stedet for at komme patienter og personale til gode, så havner de i medicinalindustriens aktionærers lommer. Og det er selvfølgelig ikke realistisk, så derfor bliver vi jo nødt til også at angribe den vinkel i forhold til det. Mm. Så i fremtiden, uanset hvad og hvad vi kan måske gøre ved de her aktionærer, så vil der være patientgrupper, som vil få afslag på en behandling, fordi den er for dyr? Ja, altså jeg synes, nu diskuterer vi det der med, om vi skal til at prioritere. Der synes jeg også, det er vigtigt at sige, at altså, det er jo ikke sådan, vi ikke prioriterer i dag. Det gør vi jo, fordi der foregår jo en benhård prioritering hver eneste dag ude på afdelingerne. Altså når 58% af de psykiatriske overlæger siger, at de udskriver patienter, før de er færdigbehandlet, så er det udtryk for, at de bliver nødt til at foretage en prioritering, fordi vi ikke har tilført de ressourcer, der er nødvendige for, at de kan løse den opgave, de skal løse. Vi ved også, at over halvdelen af de medicinske afdelinger er der overbelægning. Og det er jo udtryk for, i første omgang kan man sige, at vi har et sundhedsvæsen, hvor vi ikke tilfører tilstrækkelige ressourcer til, at de kan løse de opgaver, vi har pålagt dem. Og det er klart, den opgave skal vi jo løse først. Og det er jo der, hvor blandt andet Kjeld Møller Petersen også har dokumenteret, at der har været et årlang underfinansiering af sundhedsvæsenet. Og Lægeforeningen har jo selv sammen med VIVE fået udarbejdet en rapport, der ligesom peger på, at der skal tilføres, der skal være en vækst på 2% i sundhedsudgifterne i de kommende år, når vi ved, at der kommer 150.000 flere ældre over 80 år. Mm. Så der bliver flere opgaver. Og derfor så kan man sige, at den første opgave bliver at sikre, at vi tilfører ressourcer, så vi kan løse de opgaver, vi har pålagt sundhedsvæsenet. Og så bliver vi så nødt til fremover at se på, hvad er det for nogle opgaver, vi ønsker at løse, og så skal vi tilføre ressourcer. Og der er det klart, der kommer mange nye både behandlingsformer og nye typer for medicin, som gør, at der kan det være nødvendigt at lave en prioritering. Ja, ja. Der er det bare afgørende, at det ikke bliver sundhedspersonale, der står ude på afdelingen, som skal foretage den prioritering. Men Peter Velblom, det du beskriver der med, at der allerede foregår en prioritering i dag, fordi at de har travlt ude på sygehusgangene, og så prioriterer de, hvilken patient skal have hjælp nu, og hvem bliver udskrevet før tid, måske for tidligt, inden personen er rask. Det er jo det, som Jakob Kjeldberg, der var inde i programmet lidt tidligere, han kalder for den der usynlige prioritering. Hvorimod den synlige, det er at tage... Der er en ny form for medicin her, som måske kan hjælpe 10 børn om året, og den er hundedyr, og kunne måske gavne mange andre et eller andet sted. Det er den synlige prioritering, hvor der er nogle mennesker, man skal kigge i øjnene og bestemme, om de skal have lov til at have en medicin eller ej. Synes du, at I politikere er gode nok til at sætte rammerne for, at den prioritering, den kan blive foretaget? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det synes jeg, det er jo i sidste ende et politisk ansvar, for det handler netop om, hvor mange midler vi vil tilføre sundhedsvæsenet, og hvilke opgaver er, vi forventer, at de løser. Og der er det klart, det er jo også derfor, vi har lavet Medicinrådet. Det er jo fordi, der har vi sagt, at der er 7 principper, som man skal bruge, før man tager ny medicin i anvendelse. Det handler om de omkostninger, der er ved medicinen sammenholdt med de goder, man får af medicinen, altså den effekt, der er ved medicinen. At der skal der være en sammenhæng. Og det tror jeg da, det er helt nødvendigt, at vi som politikere også opstiller de rammer. Det er jo ikke klart, det er jo ikke os, der skal stå ved sygesengen og afgøre, hvem der skal have behandling. Det skal bare heller ikke være den enkelte sundhedsperson. De skal i hvert fald have nogle retningslinjer at læne sig op af, og det er der, det er godt, vi har et medicinråd til at kunne sige, hvilke behandlingsformer er det, vi ønsker fortsat at skulle bruge. For det hænger jo også sammen med medicinalindustriens prissætning. Altså hvis de bliver ved med at prissætte så dyrt, så er det klart, så får det som direkte konsekvens, at hvis de skal tjene så meget, så bliver der færre patienter, der kan få behandling. Og så kan vi jo diskutere, om vi synes, det er rimeligt. Mm. Men Peter Velblom, hvad vil du som politiker sige til de patienter, som så i fremtiden vil få afvist at få en behandling med en sikkert udmærket medicin og behandling, men fordi det altså koster for mange penge? Jamen det vil jo være sådan, at det er jo ikke fordi, vi så holder op med at behandle, men det er jo rigtigt, der kan være nogle behandlingsformer, som vi kan sige, jamen dem kan vi ikke tilbyde i sundhedsvæsenet. Altså det er jo sådan i dag, at Medicinrådet har de principper, de agerer efter, og der kan man sige, der er der noget medicin, der kan blive til standardbehandling. Hvis der så er en specifik grund til, at præcis en bestemt patient skal have den behandling, som ikke er en standardbehandling, så kan man jo gå ind og dispensere og give mulighed for det. Tak skal du have, Peter Velblom, fordi at du havde tid at være med, sundhedsordfører for Enhedslisten, og held og lykke i morgen til folketingsvalget. Spørgsmålet er jo, hvad er det, der sker nede på gulvet, ude på sygehusene, i de praktiserende lægers konsultationslokaler? Lisbeth Lenz, du er formand for Overlægeforeningen. Velkommen til. Tak. I har for nylig lavet en rundspørg blandt knap 2.000 af jeres medlemmer, overlæger rundt omkring i landet. Hvad viser den rundspørg om sundhedsvæsenet, som det er nu? Den viser et sundhedsvæsen, der lider. Der er stærkt presse, hvor medarbejdere løber alt for stærkt, og hvor der må tages beslutninger, som ikke er de optimale, og man må gå på kompromis dag efter dag efter dag. Nu har du lyttet til de to politikere, der lige har været igennem her. Synes du, at du har hørt en løsning på det problem? Nej, men jeg anerkender det, de jo dybest set siger, nemlig at det her det er rigtig, rigtig svært. Jeg synes, det er vigtigt, at vi anerkender, at det er vanskeligt, men at det er også nødvendigt. Og det er fuldstændig korrekt, som det sidste folketingskandidat pointeret her, det er jo, at det er ikke meningen, det er heller ikke vores holdning, at politikerne skal ud og prioritere ved sygesengen, men de overordnede principper, dem er man nødt til at tage stilling til, fordi det er jo et samfundshenseende, det her. Det er jo derfor også samfundet, der skal beslutte, hvad er det, vi skal sige nej tak til. Mm. For noget bliver vi nødt til at sige nej tak til. De har nedsat et medicinråd, politikerne. Nu er der muligvis også et behandlingsråd på vej, som skal tage stilling til, om effekt af medicin og pris ligesom er ok, og vi er gode nok til, at vi skal betale penge for det, osv. Er det ikke nok? Det er i hvert fald et rigtig godt skridt i den rigtige retning, netop at udvide medicinrådet til et behandlingsråd. Det er der slet ingen tvivl om. Men det er jo også vigtigt så, at politikerne husker, at de prioriteringer, der så bliver foretaget i det råd, så også bliver fulgt. For det nytter jo ikke noget, at når der så endelig er noget, det råd vil sige nej til, så siger politikerne, nej, nej, lige det der, det vil vi gerne have alligevel. Så man bliver nødt til at prioritere. Og det gælder jo i alle mulige andre henseender også, og det gør det altså også i forhold til sundhedsvæsenet. For ellers så bliver det sådan, at vi står derude og ikke kan overholde de helt almindelige retningslinjer. I lørdags var historien i Jyllandsposten og i andre medier jo blandt andet, at så er det for eksempel en hemolysepatient, som ikke kan få sin behandling i tilstrækkelig omfang, og i stedet for at få 4 timer 3 gange om ugen, så bliver man måske nødt til at give dem 3 timer eller 2 gange om ugen. Og det er simpelthen ikke i orden, at det er sådan, prioriteringen skjult kommer til at foregå. Nu er folketingsvalgkampen jo slut i dag. Det her program er også lige ved at være slut. Sundhedspolitik har ikke fyldt særlig meget i forhold til, hvor vigtigt vælgerne synes, det er. Hvis nu, at det skulle have fyldt, hvad synes du så, vi skulle have diskuteret? Så skulle vi have diskuteret prioritering, og vi skulle have diskuteret, at vi kan ikke uddanne os ud af problemerne i sundhedsvæsenet. Vi bliver nødt til også internt i sundhedsvæsenet at prioritere, hvilke nogle opgaver, der skal laves, og af hvem. I stedet for at blive ved med at tro, at vi bare kan bruge løs af penge og personalmæssige ressourcer. Og indtil politikerne kommer med de prioriteringer og tager de valg? Så bliver vi nødt til i sundhedsvæsenet selvfølgelig at lave den prioritering, der skal til. Og det er den der på gulvet, den gradvise? Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi bliver nødt til også at tage nogle andre initiativer og føre dem ud i livet, som for eksempel går på, hvordan vi kan fordele arbejdsopgaver på en mere hensigtsmæssig måde, sådan så for eksempel læger rent faktisk bruger størstedelen af deres tid på at lave lægefaglige kerneopgaver. Tusind tak, fordi du kom herind, Lisbeth Lenz. Du er formand for Overlægeforeningen, som altså også lider under det sundhedsvæsen, vi har nu, som ikke har fået diskuteret så meget under i løbet af folketingsvalgkampen, men som vi altså har fået diskuteret i 55 minutter i dag.